Ngai oyo baseki ngai pamba pona zuwaka te Nzambe mawa na ngai Ngai oyo baseki ngai pamba pona lataka te Nzambe soni ngogo Lelo yo zaire komi pasi nzambe ngo Nakoluka na makasi pona zuwa Nakoluka na makasi pona kanga Koseke ngai te onakoyebisa yo Nakoluka na makasi pona zuwa Nakoluka na makasi pona kanga Koseke ngai te onakoyebisa yo Pona zuwa kate Nzambe mawa na ngai Ngai oyo baseki ngai pamba pona lataka te Nzambe soni wo Lelo yo zaire komi pasi nzambe wo Nakoluka na makasi pona zuwa Nakoluka na makasi pona kanga Koseke ngai te onakoyebisa yo Nakoluka na makasi pona zuwa Nakoluka na makasi pona kanga Koseke ngai te onakoyebisa yo Ndenga na venda na lembi monyokoli na yo Oh na lembi konyokoma na yo nzambe wo Ndenga na venda koseke ngai te Oh na lembi konyokoma na yo nzambe wo Ndenga na venda na sulo kimaloba na yo Oh na lembi konyokoma na yo nzambe wo Ndenga na venda na lembi monyokoli na yo Konyokoma na yo nzambe wo Nganga na venda koseke ngai te yo Oh na lembi konyokoma na yo nzambe wo Mana Oh, na lembi konyokoma na